Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 kwietnia. Już minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sytuacja epidemiczna poprawia się. Od jutra w części województw znikają niektóre obostrzenia. Czy będą Oscary dla Polaków? Dowiemy się za kilka godzin. W nocy gala wręczenia nagród. W serwisie też najnowsze prognozy synoptyków na majowy weekend. Kolejny dzień z rzędu spada liczba zakażeń koronawirusem i hospitalizacji. Ostatniej doby zdiagnozowano nieco ponad 7200 nowych infekcji. Zmarły 193 osoby. Tydzień temu nowych przypadków COVID-19 było ponad 12 tysięcy. Systematycznie zmniejsza się też liczba zajętych łóżek w szpitalach. Od wczoraj o blisko 800. Lepsza sytuacja epidemiczna pozwala na łagodzenie restrykcji. Od jutra w 11 województwach w kraju uczniowie klas 1-3 podstawówek znów będą się uczyć w systemie hybrydowym. Wszędzie będzie obowiązywała jedna najważniejsza zasada dotycząca liczby dzieci, mówi w warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Wojciech Cybulski. Jednocześnie w szkole, w placówce oświatowej nie będzie mogło przebywać więcej niż 50% uczniów. Inny pomysł ma dyrektor szkoły podstawowej nr 22 w Olsztynie Józef Zalewski, to nauka zmianowa. Jesteśmy szkołą dwuzmianową. W pierwszym tygodniu przychodzą klasy na zmianę ranną, natomiast w następnym tygodniu jest znowu jedna klasa i przychodzą uczniowie tej drugiej zmiany. O systemie nauki hybrydowej w danej placówce zawsze decyduje dyrekcja. To nie będą jeszcze letnie temperatury, ale już całkiem przyjemne. W majowy weekend temperatura maksymalna może wynieść do 15-16 stopni, prognozują synoptycy. W piątek, 1 maja, ma padać deszcz. Póki co jednak na termometrach dużo niższe wartości, dziś maksymalnie do 10 stopni. Najbliższe noce będą zimne, zapowiada Małgorzata Tomczuk z IMGW. Zostały wydane ostrzeżenia o przymrozkach. One obejmują okres do nocy z poniedziałku na wtorek. Prawie cała Polska jest objęta tymi ostrzeżeniami. Nie wszystkie regiony Polski mają aż tak długie ostrzeżenia. Przede wszystkim ta wschodnia i południowa Polska mają takie ostrzeżenia, które się kończą we wtorek rano. Temperatura może spaść do minus 2 stopni, a przy gruncie do minus 5. Polacy z szansą na Oscara. Nasza koprodukcja Aida i operator filmowy Dariusz Wolski są wśród nominowanych do najważniejszych nagród w świecie filmu. Rozdanie statuetek dziś w nocy polskiego czasu. Dariusz Wolski otrzymał nominację za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski mówi, że w tym samym potwierdził wartość polskich operatorów. To zawsze było czymś, co stanowiło polskiej kinematografii. Kiedy polskie filmy się nie pojawiały systematycznie w czasie konkursu, to polscy operatorzy byli nagradzani, byli obecni i sam wiem, że ta marka polski dyrektor zdjęć, no to była ta marka, której nie trzeba było przedstawiać. Wszyscy kojarzyli tą polską szkołę zdjęć polskich twórców, zatem utrzymujemy ten poziom fantastycznie, zatem jest się z czego cieszyć. Aida otrzymała nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Premier Armenii podał się do dymisji. Jednocześnie zapowiedział, że 20 czerwca odbędą się wybory parlamentarne, które pozwolą na sformowanie nowego rządu. Decyzja szefa rządu ma związek z protestami, które wybuchły w Armenii po przegranej wojnie z Azerbejdżanem o Górski Karabach. Opozycja i część oficerów sił zbrojnych obarczyli Paszyniana winą za porażkę i w specjalnym oświadczeniu napisali, że jego polityka prowadzi państwo do upadku. Ponieważ przez ponad 3 miesiące w stolicy kraju Erywaniu odbywały się wiece i marsze przeciwników premiera, postanowił on podać się do dymisji i rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne. Nikol Paszynian zapowiedział, że do wyborów będzie pełnił obowiązki premiera i liczy, że po głosowaniu naród jednak jemu i jego zwolennikom ponownie powierzy władzę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 7 do 10 stopni pochmurno i deszczowo w całym kraju. Miejscami popada też deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Na wschodzie może zagrzmieć. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. No, powiem ci, Barbara, niedziela handlowa i w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No bardzo, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Handlowa niedziela i przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron. Teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s. Teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Stanisław Pigoń, usłyszawszy o tym, że Krzysztof Kamil Baczyński wstąpił do oddziału dywersyjnego, miał powiedzieć Kazimierzowi Wyce: cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. O najbardziej znanym polskim poecie żołnierzu rozmawiać będziemy wraz z naszymi gośćmi, a są nimi pani profesor Anna Nasiłowska. Dzień dobry. Dzień pani dobry. Profesor. Oraz pani profesor Teresa Dobrzyńska. Dzień dobry Państwu. Szanowne panie, rok 2021 został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kiedy myślimy o tym poecie, myślimy też o tej karcie żołnierskiej. Jeśli chodzi o tradycje rodzinne, no to można powiedzieć, że właściwie Krzysztof Kamil Baczyński wyniósł to z domu. Co wiemy o jego ojcu? Stanisław Baczyński był krytykiem literackim i z tego powodu zajmują się nim historycy literatury, ale poza tym był żołnierzem Legionów, był wcześniej mocno zaangażowany w działania PPS-u. Zresztą ten lewicowy charakter zaangażowania Krzysztof Kamil, jego syn, niejako dziedziczył po ojcu. W czasie I wojny światowej zajmował się rekrutowaniem żołnierzy do Legionów w kongresówce, między innymi w Warszawie, a pochodził ze Lwowa. Wstąpił sam do Legionów, służył w pierwszym pułku Ułanów, był ranny w bitwie pod Stochodem. Pierwszy pułk Ułanów to są beliniacy, to nie można lepiej właściwie. Z punktu widzenia przyszłych elit władzy II Rzeczpospolitej mogłoby się wydawać, że jest to po prostu przepustka do wielkiej kariery. Tak się nie stało. Jeszcze o jednej karcie Stanisława Baczyńskiego należy powiedzieć, to znaczy o jego działalności plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim, o udziale w III Powstaniu Śląskim. A nie stało się tak, że stał się kimś bardzo wpływowym w II Rzeczpospolitej, dlatego że pozostał wierny swoim przekonaniom i swojej pierwotnej orientacji. Jeśli chodzi o rodzinę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, także jego dziadek walczył za ojczyznę, walczył w powstaniu styczniowym. Zresztą ślady tej walki widać chociażby w wierszu Mazowsze. Tak, to jest właśnie ta wspaniała tradycja rodzinna, a myślę, że gdyby sięgać ileś tam pokoleń wstecz, to pewno jeszcze by się jakieś znalazły wspaniałe czyny. To była rodzina szlachecka, sygnująca się herbem Sas. Ale myślę, że na postawę, na program życiowy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który jako bardzo młody człowiek zderzył się z sytuacją wojenną, miały też wpływ jego kontakty szkolne, jego przyjaźnie czy koleżeńskie jakieś związki. To było przecież środowisko gimnazjum Batorego, z którego wyszła wspaniała młodzież szarych szeregów, prawda, Zośka, Parasol, te bataliony uczestniczące w Powstaniu Warszawskim. To są przecież takie formacje militarne związane z tym środowiskiem i ten młody człowiek po prostu w takim wyrastał, dojrzewał także politycznie środowisku. Jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć, to znaczy o pochodzeniu matki Stefanii z Zieleńczyków. Rodzina Zieleńczyków była zasymilowaną rodziną żydowską. O tym wiemy, jest grób na cmentarzu przy Okopowej. Natomiast pani Stefania była też w pewien sposób osobą twórczą, pisarką. Pisała dla dzieci, dla młodzieży i tworzyła jako pedagog podręczniki szkolne. Była też katoliczką. Ona się czuła częścią polskiej inteligencji? Tak, zdecydowanie tak. Powodem, dla którego o tym nie mówiono przez długi czas, było wyraźne weto Stefanii Baczyńskiej. Tu można jeszcze tak sobie pomyśleć na marginesie, że jednak musimy liczyć się z tą wolą Stefanii Baczyńskiej i w ogóle z takim spojrzeniem na tych zasymilowanych czasem od wieków Żydów, którzy się czuli Polakami. To przecież byli obywatele polscy, wrośnięci w polską kulturę i taka była właśnie matka Baczyńskiego. Wątki tożsamościowe wrócą jeszcze w naszej audycji. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły, ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś za jedno serce, cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzieś rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych. Chcę czerwień zerwać z kwiatów po profesor Teresa Dobrzyńska wspomniała o tym, że Krzysztof Kamil Baczyński chodził do gimnazjum imienia Stefana Batorego. Liceum, które jest kontynuacją tego gimnazjum, znajduje się zresztą bardzo blisko siedziby programu Trzeciego Polskiego Radia. Kto zna układ tej szkoły, z całą pewnością wie, że Krzysztof Kamil Baczyński musiał się mijać z Tadeuszem Zawadzkim, czyli legendarnym Zośką, na szkolnych korytarzach. Jak to wszystko wpłynęło na jego ukształtowanie? Czy możemy mówić o pewnego rodzaju pokoleniu, o tamtym pokoleniu? Używa się nazwy pokolenie Kolumbów. Co to właściwie jest, pani profesor? Oczywiście tak. I te koleżeńskie więzi wpłynęły też nie tylko na jakieś, prawda, myślenie takie o świecie, ale też na udział w działaniach bojowych. Krzysztof Kamil przeszedł przeszkolenie bojowe, był też uczestnikiem różnych akcji i wreszcie wziął udział w Powstaniu Warszawskim, co zresztą dla jego przyjaciół, znajomych, nawet dla jego dowódcy Andrzeja Romockiego, Moro, było raczej tak nie do przyjęcia, bo no, koledzy sobie zdawali sprawę, że to jest chorowity, delikatny chłopak, który no, w akcji bojowej, szczególnie gdzieś w polu, w lesie, to może nie wytrzymać fizycznie, więc nie byli entuzjastycznie nastawieni, a poza tym mieli świadomość, jaki to jest talent, jak to jest wybitny człowiek. Właśnie to strzelanie brylantami, o którym mówił profesor Pigoń, to właśnie tu groziło. Ale Krzysztof Kamil zdecydowanie chciał być tak, prawda, jak koledzy, jak ojciec, jak dziadek, pewno nie mógł inaczej. Przemiana Baczyńskiego, schronionego przez matkę astmatyka w żołnierza, jest zdumiewającym triumfem woli. Kochanka moja zwie się Wola. Chyba pomogły tej woli tradycje rodzinne ojca legionisty. Pisał o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim Czesław Miłosz w Abestadle. A skoro wspominamy o Miłoszu, jeden z tych kręgów to jest ten kręg szkolny, ten kręg harcerski, ten kręg żołnierski. Drugi krąg to jest krąg literacki. Tak, Krzysztof Kamil Baczyński bardzo szybko, też dzięki pewnym znajomościom w środowisku literackim, wszedł w kręgi konspiracyjnej Warszawy. Był, można powiedzieć, hołubiony, był zapraszany dwukrotnie na wizyty w Stawisku przez Jarosława Iwaszkiewicza. Nie dlatego, że Iwaszkiewicz tak bardzo się z nim przyjaźnił, wręcz mówił później we wspomnieniach o pewnych trudnościach w ich osobistym kontakcie, o tym, że nawet jego żonie, bardzo przyjaznej wobec takich młodych osób, nie udało się pewnej bariery pokonać. Chodziło o pomoc. Pomoc jak najbardziej bytową, nawet odkarmienie poety. Tam było troszkę łatwiej na Stawisku, czyli w Podkowie Leśnej, o aprowizację. Była kasza, były ziemniaki, a w Warszawie nie bardzo. Krzysztof Kamil Baczyński też bywał na wieczorach literackich, znał Jerzego Andrzejewskiego, który był po prostu pod urokiem tej postaci, i Jerzego Zagórskiego, to jest bardzo ważny poeta grupy Żagary. Niedużo o nim pisał Czesław Miłosz, dlatego że oni się nie lubili. Pisał o drugim Zagórskim, kuzynie Jerzego, Słoniu, i Słoń we wspomnieniach jest. Byli razem, zdaje się, na wyprawie kajakowej, która skończyła się w Szwajcarii. No, ale Jerzy Zagórski świadomie tak jakby pilotował talent Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jarosław Iwaszkiewicz pisał w swoich dziennikach, że wręcz zazdrościł Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu łatwości pisania wierszy. Pani profesor Nasiłowska wspomniała o grupie Żagary. Mówi się także, że jeśli chodzi o inspirację tego wczesnego etapu twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, to wymienia się także Czechowicza. Jakie były te wiersze? Jaka była ich składnia? Jaka była ich struktura? Jak to się zmieniało? Pani profesor? Ja myślę, że Baczyński bardzo dużo czytał. I to nie tylko swoich współczesnych, ale przede wszystkim czytał poetów romantycznych. A jeśli chodzi o Czechowicza, to oczywiście można powiedzieć, że ci dwaj poeci stykali się swoim kunsztem, czy pewnymi elementami techniki poetyckiej, powiedzmy wrażliwość Baczyńskiego na brzmienia, na takie rozmycie składniowe i gromadzenie pojęć, takie nabrzmiałe całe kaskady sensów, to może go zbliżać do Czechowicza, ale Czechowicz zupełnie inaczej składnię poetycką rozumiał. Natomiast jeśli chodzi o inne fascynacje, to niewątpliwie widać wielki, no nie chcę użyć słowa wpływ, ale takie promieniowanie myśli późnego Słowackiego. To było widoczne zwłaszcza w czasie tego późniejszego okresu twórczości, już w czasie wojny. O tym jeszcze pomówimy. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili pochnem trwóg. Przemierzyli omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. O Krzysztofie Kamilu Baczyńskim rozmawiamy z profesor Anną Nasiłowską oraz z profesor Teresą Dobrzyńską. Krzysztof Kamil Baczyński, jego historia to także historia miłości, miłości bardzo intensywnej, miłości bardzo gwałtownej i krótkiej ze względu na wojenne realia. Barbara Drabczyńska, którą poeta poznał na tajnych kompletach, była jego muzą, była jego natchnieniem. Bardzo szybko potoczyła się ta znajomość. Po kilku miesiącach doszło do ślubu. Zostały nam po tej znajomości, po tym małżeństwie piękne erotyki. Jakie one są? Jakiego języka używa Krzysztof Kamil Baczyński? To są wiersze tak ciepłe, tak przesączone takim szlachetnym erotyzmem, takie uwielbienie bijące z tych wierszy. On do swojej Barbary mówi: Madonno moja grzechu pełna. To jest przecież parafraza modlitwy i łaskiś pełna, prawda? Przepiękne świadectwo miłości i ogromnie poruszający epizod z życia. Właśnie ta miłość, ślub, ta krótka bardzo historia, która się skończyła tragicznie. Krzysztof ginie na początku powstania 4 sierpnia. Barbara ginie 1 września, nie wiedząc do końca, tylko przeczuwając, że z nim się na pewno coś złego stało. I kuzynka Baczyńskiego, która jest zresztą edytorką jego wierszy, pani Aniela Kmita Piorunowa, powiedziała, że w rodzinie taka była opinia, że właściwie chwalić Boga, że Barbara zginęła, bo ona by tego i tak nie przeżyła, gdyby dowiedziała się o śmierci Krzysztofa. Feliksa Drabczyńska, czyli matka Basi Baczyńskiej, na antenie Polskiego Radia w latach 70. wspominała, że Barbara przeczuwała swoją śmierć. Są takie domniemania, są wręcz takie badania, że była wówczas w ciąży. Jak to wyglądało i jak doszło do tej śmierci? To była śmierć poniekąd przypadkowa, zresztą no, każda śmierć podczas powstania była przypadkowa, kule leciały i trudno. Zabiła ją szyba okienna, która rozłupała czaszkę. Nie można było jej już uratować, ale mówimy o takich smutnych sprawach. Ja myślę o ślubie, o którym bardzo pięknie opowiadał Jarosław Iwaszkiewicz, obecny na tym ślubie. Ślub był w kościele przy Tamce. Na Solcu. Na Solcu, tak. I Trójcy Świętej. Tak. Nie Świętej Teresy, tylko Trójcy. Nie, Trójcy Świętej właśnie na Solcu. I Jarosław Iwaszkiewicz napisał, że oboje Baczyńscy byli niskiego, drobnego wzrostu i wyglądało to bardziej na pierwszą komunię niż na ślub. A on sam zjawił się z ogromnym bukietem na ten ślub. Był to bukiet bzów. Jarosław Iwaszkiewicz był z kolei dużego wzrostu, wysokiego i ledwie go było widać zza tego bukietu. Były to bzy ze stawiska. Wspominał, że były biało-niebieskie, bo liliowy to jego zdaniem kolor konfekcyjny i nie powinno się tak mówić. Zwracał też uwagę na młody wiek obojga małżonków, takie młode małżeństwa, małżeństwa wojenne. To był znak tamtego czasu. Na ile to małżeństwo było typowe, jeśli chodzi właśnie o ten czas wojenny? Przepraszam, powiem coś osobistego. Moi rodzice właśnie w takiej sytuacji i w tym czasie się pobrali, a wiadomo też, że w czasie Powstania Warszawskiego, już w trakcie bojów, młodzi ludzie w tak dramatycznych sytuacjach po prostu chcieli jakby zakląć tę rzeczywistość. Ta ich miłość wtedy w ciągu paru dni dojrzewała, chcieli być razem, chcieli być po prostu objęci i czekać na to, co będzie dalej i jakoś wierzyć, że jak ludzie się kochają, to może się na nich to niebo nie zawali. Miłość do tej drugiej osoby przeplatała się z miłością do ojczyzny. Jak to się łączyło u Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Przede wszystkim Barbara go popierała we wszystkich decyzjach, również w decyzji przystąpienia do Szarych Szeregów, co się stało dopiero latem 1943 roku. W roku 1942-3 oni razem studiowali na polonistyce, byli kolegami, ale poznali się wcześniej. Barbara też oczywiście była uczestniczką różnych spraw, które się działy, konspiracyjne, które się działy w domu przy ulicy Hołówki. Wiadomo, że w mieszkaniu Baczyńskich była skrytka i ukrywano tam broń. Jeśli chodzi o Barbarę Baczyńską, ona była też pierwszą recenzentką dzieł swojego ukochanego. Jak do nich podchodziła? To był bezkrytyczny zachwyt, czy jednak? No, na ile wiadomo, to bardzo doceniała talent Krzysztofa i bardzo też go podtrzymywała w tym jego natchnieniu. I tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o wątek miłosny. O wojnie porozmawiamy już za chwilę. Będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny. A wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dom zuchwały, pisał Krzysztof Kamil Baczyński i w imię tego narodu chwycił za broń. Wojna odcisnęła jednak swoje piętno także na jego poezji. Badacze wskazują, że około roku 1941 nastąpił przełom, pewnego rodzaju porażenie okupacyjne. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o język, jeśli chodzi o używane metafory? To jest bardzo ciekawe, jak sam świat kreowany słowami w wierszach potrafi oddać te emocje, ten nastrój grozy. W wierszach Baczyńskiego pojawiają się motywy skamieniałego świata. Rzeczywistości, która w różnych swoich aspektach materializuje się jako straszne jakieś ciężary, które spadają na głowę tego bohatera lirycznego. To są kolumny groźnej ciszy, bryły krwi i mozołu. W jednym z wierszy. Ziemia, która porasta w obce kształty jak w kolumny przemian. Stoi cisza jak lęku drgający biały słup. Poeta mówi, gdzie stoję, widzę słup powietrza od tych oddechów złych zamarsły. Mówi o skamieniałym czasie. Więc to jest właśnie ta rzeczywistość, w której jest ten człowiek, ten wpisany w wiersze poeta, który o sobie myśli jako o rycerzu, o samotnym bohaterze i widać takie tutaj wątki, nawet można powiedzieć romantyczne. Ten samotny bohater, który przeciw całemu złu świata, wobec tej walącej się rzeczywistości istnieje. Bardzo często pojawia się też liryczne my, podmiot liryczny w liczbie mnogiej w pierwszej osobie. W imię, w imieniu kogo wypowiada się Baczyński? Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo te wiersze właściwie nie są wierszami, których można by oczekiwać w czasie wojny. To nie są wiersze zagrzewające do boju. Właśnie my walczmy, my chwytajmy za broń. Jeśli to my się pojawia, to właściwie w takim kontekście egzystencjalnym. My pokolenie, my, którzy właśnie jesteśmy w tym świecie. Ale bardzo często jest to ja albo też ty, które o sobie do siebie mówi w takim, prawda, dialogu wewnętrznym, albo też on, o którym poeta opowiada, co ten on przeżywa. Ja myślę, że ta niejasna metaforyka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest też powodem, dla którego młodzi ludzie bardzo często czytają go i odnajdują w jego wierszach świadectwo jakichś niepokojów egzystencjalnych, jakiegoś głębokiego kryzysu, który bardzo często dotyczy wieku dojrzewania. On nigdy nie opisywał rzeczywistości okupacyjnej jako wyłącznie wojny. To jest jakiś głęboki kryzys egzystencjalny dotyczący człowieczeństwa. Zaryzykowałaby pani profesor tezę, że on już w tamtym czasie na gorąco pisząc te wiersze przeczuwał, jak bardzo II wojna światowa zmieni oblicze świata, jak wiele problemów też natury filozoficznej się pojawi po niej? Myślę, że nie. Myślę, że to była wspólna dla pokolenia interpretacja tego czasu jako czasu zła, I rozumienie też swojej roli to jest czasem bardzo uderzające i trudne dla nas, którzy kibicujemy takim wspaniałym postaciom, że oni uważali się za zarażonych złem i niejako skazanych. To jest na przykład u Tadeusza Borowskiego. Świat pod działaniem zła. Świat, w którym można tylko umrzeć. U Baczyńskiego można też znaleźć takie wątki, takie pragnienia, żeby to zło jakoś przełamać. On w jednym z wierszy pisze, i to w konwencji modlitwy, o ziemio moja, powróć w nasze serca czystym imieniem, rozwiąż skamieniały czas. Więc w tym skamieniałym świecie jest to marzenie, żeby jakoś wyjść z tego, żeby znowu wrócił jakiś świat, w którym jest przyszłość, w którym ludzie nie giną. To jest też bardzo ważne przesłanie jego. Pani profesor Nasiłowska wspomniała o tym, że to pokolenie czuło się skażone złem. Mamy wobec tego taką sytuację, że z jednej strony mamy poetów, pisarzy, literatów, którzy opisują swoje emocje, z drugiej strony całe to pokolenie jednak nie wahało się sięgnąć za broń, stanąć do walki. To nie tylko Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz Gajcy, ale także Bronisław Kopczyński, Wacław Bojarski, Andrzej Trzebiński czy Zdzisław Stroiński. Nazwiska dziś już może mniej znane, mniej pamiętane. Wszyscy oni nie dożyli końca Powstania Warszawskiego, wszyscy oni walczyli. Dlaczego? Albo zginęli wcześniej też, jak Wacław Bojarski z powodu udziału w akcji pod pomnikiem Kopernika, pod którym my przechodzimy idąc do pracy. Do Instytutu Narodu Literackiego. Zginęli albo przed powstaniem, albo w czasie powstania, ale też i niestety to tragiczne pokolenie też poniosło wielkie ofiary po wojnie. Przecież tu wystarczy Jana Rodowicza Anodę wspomnieć. I o tym porozmawiamy już za chwilę. Tragiczne pokolenie, pokolenie, które nie bało się stanąć do walki. Tragiczne były także losy tych, którzy przeżyli. Chociaż Krzysztof Kamil Baczyński nie przeżył Powstania Warszawskiego w roku 1949, UB przyszło po niego. To jest relacja, którą szwagier poety Zbigniew Drabczyński przekazał Wiesławowi Budzyńskiemu. Jaki był stosunek Polski Ludowej do twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Gdyby nie przetrwała jakaś pamięć w narodzie, to pewno by przez długi czas milczenie panowało, ale jednak bardzo szybko, szczególnie w kręgach harcerskich, wśród inteligencji, to nazwisko i te wiersze krążyły. No i oczywiście potem się posypały wydania jego wierszy. Myślę, że Kazimierz Wyka, który już w czasie wojny bardzo wysoko oceniał wiersze Baczyńskiego, potem też włączył się do upowszechnienia jego poezji i jest edytorem tomiku wierszy. No więc to bardzo ważne, ale też dla młodych ludzi na pewno jest bardzo ważne, że Baczyński przetrwał też w śpiewie. I to, że kilku piosenkarzy, pieśniarzy właściwie można powiedzieć, śpiewa jego teksty, to jest ogromnie ważne, bo ta poezja w tej swojej mgławicowości pojęciowej, semantycznej, ona świetnie trafia tak bezpośrednio gdzieś na poziom taki uczuć i bardzo to jest ważne dla upowszechnienia tej poezji. Nie sposób nie wspomnieć o Ewie Demarczyk i wierszach wojennych. Natomiast wracając jeszcze do Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w czasach Polski Ludowej, on nie był poetą na indeksie, nie był poetą zakazanym, zarazem nie był specjalnie promowany. Nie był może specjalnie promowany, ale środowisko literackie, z którym on bardzo był związany, zadbało, aby przede wszystkim nie zaginęły wiersze. Pierwsze zasługi miała tu matka poety, która przechowała zeszyty z wierszami. I jego kuzynka, pani Aniela Piorunowa-Kmita, prawda? Wspomniany przeze mnie Wiesław Budzyński cały czas bada życiorys poety, dochodzi do nowych wniosków, do nowych odkryć. Zajmował się także jego mieszkaniem. Posłuchajmy, co udało się ustalić. Ja, zajmując się postacią Baczyńskiego, twórczością Baczyńskiego, w jakimś momencie postanowiłem zamieszkać w tym domu na Hołówki 3. To była końcówka lat 80. i przemieszkałem też tam 8 lat, tyle co Baczyński w innych czasach. Oczywiście to byli już inni ludzie, zupełnie inne środowisko. To było mieszkanie na parterze, dość niewygodne dla Stanisława Baczyńskiego, który był przecież krytykiem literackim, pisał jakieś poważne rzeczy, poważne książki i te dzieci hałasowały mu to potem pod oknem. Ta pamięć o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim jest cały czas żywa. Widać to także po grobie poety i jego małżonki. Oni oboje zostali ekshumowani i spoczywają na warszawskich Powązkach. Jak wygląda ten grób? Grób jest takim stałym miejscem pamięci. Tak się zdarza, że ja tam często dość bywam. Widzę oczywiście młodzież, która przychodzi na groby tych batalionów z Powstania Warszawskiego. Grób rodziny, żony państwa Drabczyńskich, właśnie gdzie są pochowani rodzice Barbary, Barbara i Krzysztof, jest tak usytuowany, że stojąc przy tym grobie omiata się spojrzeniem kwaterę szarych szeregów. Te białe, brzozowe krzyże. Zośka, Rudy, no cała masa ludzi. 19 lat, 20, 21, 22. To jest straszne. Nasza audycja dobiega końca. To, o czym mówi pani profesor, jest symboliczne. Zapytam na koniec profesor Nasiłowską. Dlaczego dziś warto wracać do twórczości Baczyńskiego? Z wielu powodów. Ja wracam do twórczości Baczyńskiego, odkąd właściwie zapoznałam się z nią gdzieś tam w liceum. Za każdym razem, kiedy czytam, odkrywam coś nowego. Teraz wzięłam ten sam tomik, który czytałam w liceum i spotkałam wiersz, którego nie czytałam dawno, a tam były Białe słonie smutku. Do twórczości poetów, nawet tych znanych, zawsze warto wracać. A gośćmi naszej audycji poświęconej Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu były profesor Anna Nasiłowska oraz profesor Teresa Dobrzyńska. Ja nazywam się Magdalena Złotnicka, a nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich. Przebudź się, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny. Jak w ziemi duch szedł dołem do okolny. Przebudź się, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny. Obudź słuch, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. W nowej godzinie, czyli o tej właśnie porze za kwadrans 14. Witam Państwa, Leszek Długosz ze swoim kwadransem. Rozejrzyjmy się, gdzie jesteśmy. Jesteśmy No, w ostatniej niedzieli kwietnia to już tak się zdarzyło i zasmuciło. Nie martwmy się, po kwietniu jest, prawda? Po kwietniu jest maj. No to zaprośmy jeszcze do tego kwadransa i do uroków kwietniowych. Ale najpierw mam tutaj tytuł, chyba dawno niesłyszany, i pieśniarkę, piosenkarkę, artystkę, też dawno chyba niesłyszaną, Elżbietę Wojnowską i jej taki główny chyba, główny motyw Zaproście mnie do stołu. Drobniutka, niewielka, ale jaki dynamit. Elżbieta Wojnowska to była chyba druga połowa lat 70. i można powiedzieć, z tą piosenką to było wejście smoka. Teraz będzie kameralistyka. Przypomnę Państwu Nataszę Czarmlińską. Kto to dzisiaj wie? W latach 70. też tamtych była laureatką głównej nagrody konkursu w Krakowie, tego studenckiego konkursu piosenki pieśniarzy. Piękny głos, piękna, oryginalna uroda i krótkie, niefortunne, nieszczęśliwy los. O tak to w sumie powiem, dawno jej nie ma między nami. A ja pamiętam o takiej piosneczce napisanej razem z ówczesnym akompaniatorem, gitarzystą Wojciechem Trzcińskim dla Nataszy o piosenkę o forsycjach. Jak płonie krzew forsycji wśród nagich wiosennych drzew, jak niebo ogarnia pospiesznych skrzydeł pęd, razem za słońcem, za słońcem wciąż, razem za słońcem biegnijmy do kresu dnia. Tak jeszcze stoisz w progu, choć w drodze jesteś znów. Nic jeszcze nie twoje, choć to już czasu pół. Razem za słońcem wciąż, razem za słońcem biegnijmy do kresu dnia. Imię twe tak cień pochwycić w dłonie, tak po horyzont ciąg. Płonie krzew forsycji, niech pali się każdy kwiat. Zetlały niech spada, lecz pamięć o nim niech trwa. Razem za słońcem wciąż, razem za słońcem biegnijmy do kresu dnia. To było przypomnienie Nataszy Czarmińskiej przede wszystkim, ale też i tamtych, z tamtych lat forsycji, połączone ze spojrzeniem na tegoroczne forsycje. A ja chcę Państwa uwagę zwrócić na tegoroczne, w ostatnią niedzielę kwietnia tego roku, na tegoroczne magnolie. Tak to u mnie wygląda. W takim wierszu zatytułowanym Z okna. W Krakowie na Brackiej, w sobotnie przedpołudnie, lekki wietrzyk roznosi po podwórku łudę. Przekwita magnolia w kwietniową pogodę. Ubywają, opadają płatki białe, srebrno-atłasowe. W oknie stoję nieruchomy, ani westchnę nawet, by się nie rozwiała łuda z naprzeciw, kwitnąca, nietrwała. Jeszcze ona ten raz moja, w kwietniu i w tym roku, cicho, pięknie, odlotowo, lekki wietrzyk roznosi podwórko, magnolie, mnie w oknie, co chwilę, po trochu. Świat się wokół mocuje, środek kwietnia prawie, z taką chwilą nierealną, w sobotę bieżącą, otfruwam z magnolią realnie, na jawie. Jak i w tym momencie realnie na jawie musimy się brać do pożegnania, do zaproszenia za tydzień do następnego